întrebare după ce autoritățile au constatat că se poate rupe un tic de protecție. Nu vreau să plec de aici. Și dacă vine apa? Rămân aici. Avem un microbuz și două autobuze puse la dispoziție pentru a transporta persoanele evacuate. După inundații și vreme neașteptată de caldă, ne pregătim din nou de iarnă. Meteorologii ne avertizează că de duminică va ninge. De duminică, începând, se estimează o schimbare semnificativă a vremii. În prevară, ci vor apărea precipitații sub formă de ninsoare. Ministrul Justiției anunță că va merge în Serbia, vrea să se documenteze despre cazul fostului deputat Sebastian Ghiță, care între timp a acordat un interviu. Și Bucureștiul ia poziție în situația tensionată diplomatic dintre Marea Britanie și Rusia. România este solidară cu Londra și condamnă ferm utilizarea unui agent neurotoxic de tip militar pe teritoriul unui stat aliat. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Efectele inundațiilor din ultima perioadă, aproape 300 de localnici din satul Căpeni din Covasna au primit ordin de evacuare aseară de teamă că la Bara Olt s-ar putea rupe digul de protecție care preia unda de viitură formată pe râul Olt. Amenințate sunt 130 de locuințe, unii oameni au refuzat să plece din casă, susțin autoritățile. Nu vreau să plec de aici. Și dacă vine apa? Rămân aici. Avem un microbuz și două autobuze puse la dispoziție pentru a transporta persoanele evacuate la sala de sport din orașul Bara Olt și la Căminul Cultural. Mergem undeva să lăsăm aici casa și luăm animalele și plecăm. Cei care au luat în serios ordinul de evacuare s-au dus fie la rude, fie în sala de sport, fie la Căminul Cultural. Câteva persoane imobilizate au fost transportate la spital. La ISU Covasna au fost suplimentate echipele de intervenție. În toată regiunea, sute de hectare de teren, gospodării și drumuri sunt inundate. În județul Brașov, mai mulți adulți și un copil au fost surprinși de ape aseară pe o insulă formată între localitățile Șercaia și Mândra. Operațiunea de salvare a fost una dificilă. Iar în județul Teleorman, sute de oameni stăteau aseară cu apa în case. Pe o parte a drumurilor județene se circulă cu dificultate, transmite Carmen Dumitrescu. În județul Teleorman, inundațiile continuă să producă probleme autorităților și populației. Pompierii au acționat în comunele Drăgănești, Vlașca, Țigănești, Orbeasca și în orașul Videle, unde parcul central a fost acoperit de apă. În condițiile în care pe drumul județean 504 s-a circulat cu dificultate, echipajele poliției au dirijat traficul pe parcursul întregii zile. Situația debitelor râurilor aflate sub incidența avertizărilor hidrologice este monitorizată în permanență de către autoritățile locale, astfel încât orice situație de urgență să poată fi gestionată eficient. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Codul portocaliu de inundații pe râurile din bazinele hidrografice Teleorman, Neaș, Lov, Olt și Buzău este în vigoare până la 12 la prânz. Vestea proastă este că după o vreme foarte caldă pentru această perioadă, meteorologii avertizează că de duminică revine iarna în toată țara, va ninge și vor fi temperaturi chiar și sub 0 grade. Valul de frig nu va dura însă foarte mult, ne-a spus Alina Șerban de la ANM. De duminică, începând, se estimează o schimbare semnificativă a vremii. În prevară, ci vor apărea precipitații sub formă de ninsoare și vântul va prezenta intensificări. Valorile termice vor scădea semnificativ, chiar temperaturi minime negative în mare parte din țară pentru săptămâna viitoare. Precipitațiile vor fi în transformare din ploaie în lapoviță și ninsoare la început în zonele montane, apoi și arii mai extinse în jumătatea de est a teritoriului și mai puțin în celelalte regiuni. În sudul țării și în București, de duminică, ziua vor fi cel mult 3 grade, în condițiile în care temperaturile normale pentru această perioadă ar fi de 10 grade. Chiar și în zona capitalei ne așteptăm la o schimbare semnificativă sub aspect termic. Dacă am înregistrat zilele trecute 20 de grade, zilele acestea 17-18 grade în zona capitalei, ei bine, de duminică acest lucru se va schimba, temperatura va coborî accentuat, nu se vor înregistra mai mult de 3-4 grade la amiază. Până se întoarce iarna, specialiștii de la Meteo ne sfătuie să ne bucurăm de următoarele zile cu soare și temperaturi de 20 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Justiției anunță că va merge în Serbia, vrea să se documenteze despre cazul fostului deputat Sebastian Ghiță, pe care autoritățile îl văd extradat. Tudorel Toader susține că Bucureștiul a expediat toate documentele solicitate de justiția de la Belgrad. Între timp, la mai mult de un an de la fuga în țara vecină, Sebastian Ghiță i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu, în care a spus că a ales să plece din țară când și-a dat seama că urma să fie reținut. Sebastian Ghiță insistă că a avut o relație de prietenie cu șefa DNA Laura Codruța Chioveși. Iulian Ochi cu detalii. În interviul difuzat de patru televiziuni centrale, Sebastian Ghiță a vorbit despre plecarea sa, susținând că nu este fugar și nu a plănuit părăsirea României. Însă i-a fost frică de procurorul DNA Mircea Negulescu, care era, așa cum citez, exagerat. Eu nu aveam cum să mă prefac că nu aflu că îmi pregătise o celulă, că pusese niște bătăuși acolo, o celulă cu condiții mizere, că îmi pusese niște bătăuși acolo, că îl mutase pe Blejnar dintr-o celulă într-alta, numai să-mi facă mie un loc, că fusese cu câteva zile înainte la închisoare de la Câmpina ca să pregătească locul unde era el sigur că judecătorii îl vor trimite pe Ghiță. Fostul deputat PSD a precizat că înregistrările difuzate după fuga sa din țară au fost realizate chiar de el, iar scopul dezvăluirilor sale nu a fost neapărat demiterea prim-adjunctului SRI Florian Coldea. Acesta a fost întrebat despre dovezile privind informațiile despre șefa DNA Codruța Chioveși. Fostul deputat nu a făcut publică poza cu șefa DNA, preferând să o arate doar jurnalistului Ion Cristoiu. Dumneavoastră, da. Am înțeles. Dar nu cred că e momentul ca eu să fac ceva peste președintele țării, peste deciziile instituțiilor din țara mea și să încerc și să provoc eu. O să-mi arătați și o să mă conving și o să conving și... În România, Sebastian Ghiță a fost văzut ultima oară în noaptea dinspre 19 spre 20 decembrie 2016, când pleca de la un eveniment organizat de SRI. Creditele se vor scumpi în pas cu inflația, ceea ce înseamnă că nu doar că se vor lua mai greu, ci vor fi și mai greu de returnat. Drept urmare, cei care se împrumută trebuie să-și facă atent toate calculele. Este atenționarea făcută pentru Europa FM de președintele Consiliului Fiscal Ionuț Dumitru. Așa cum arată ultimele date, inflația crește destul de repede și așteptările sunt să avem chiar o continuare a acestui trend ascendent în perioada imediat următoare, până spre probabil chiar în jur de 5% inflație sau ușor peste 5% în lunile următoare, ceea ce evident creează premisele pentru o creștere a dobânzilor. Prin urmare, cei care se îndatorează în lei ar trebui să-și ia niște precauții. Guvernatorul Băncii Naționale a României a explicat în mai multe rânduri că există un trend internațional de scumpire a împrumuturilor, iar vremea dobânzilor mici a trecut. România îmbătrânește. Sunt peste 5 milioane de pensionari în acest moment în țară, în condițiile în care populația este de 19 milioane de persoane. Astfel, raportul dintre pensionare și numărul de salariați este de 9 la 10, arată datele Institutului Național de Statistică. Ne spune mai multe Mihai Bucureșteanu. Raportul dintre pensionari și angajați diferă de la județ la județ. De exemplu, dacă în București raportul este de 5 la 10, în județul Telorman situația este mult mai gravă. 17 pensionari la 10 salariați. Problema nu este numărul pensionarilor, ci strategia privind situația demografică a țării. Riscurile unui impas în care ar putea ajunge România au fost prezentate încă din 2009, dar ignorate până acum de autorități, a declarat la Europa FM sociologul Gelu Duminică. Chestia asta că o să avem mai mulți pensionari, e normal, Doamne iartă-mă. Asta e politica demografică pe care România a avut-o în anii 70-80. În 2040, politica aia o să-și arate roadele nefaste pentru ceea ce înseamnă România. E să decreței la pensii. Ce să vedeți atunci? Ce este de făcut? Nu există o soluție imediată. Natalitatea trebuie crescută, iar plecarea românilor din țară trebuie încetinită. Problema este că noi nu încurajăm forța de muncă activă, 1, să rămână în România, 2, să vină în România, 3, politica de natalitate. Trebuie să nu mai facem pomeni. În momentul în care mărești pensiile și salariile și tot, fără nicio logică, fiind că este un sistem nesustenabil, tu nu faci decât să sabotezi viitorul dezvoltării copiilor tăi. Potrivit sociologilor, România îmbătrânește accelerat, mult mai puternic decât alte țări europene. Europarlamentarul Cristian Preda riscă să piardă decorația Steaua României, primită în 2009. Demnitarul a fost reclamat pentru că a criticat în Parlamentul European guvernele Tudose și Grindeanu. Sesizarea este pusă de Cristian Preda pe seama contextului politic. Liderii coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, au susținut public că este nevoie de o lege pentru sancționarea celor gen Monica Macovei care defăimează țara. Anca Simina. Defăimarea României este acuzația la care Cristian Preda trebuie să răspundă pe 28 martie la Palatul Cotroceni în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României. Aici se va decide dacă îi se cere sau nu penalizarea pentru că a criticat la Bruxelles puterea de la București. Europarlamentarul spune însă că e vorba de mult mai mult decât despre a păstra sau nu o decorație. Am vorbit despre protestele din România. A vorbit despre ceea ce vor sute de mii de cetățeni. Nu înseamnă a-ți defăima țara. Chestiunea importantă pe care trebuie să discutăm este felul în care e înțeleasă în acest moment libertatea, libertatea politică, libertatea de exprimare. Nu voi fi intimidat în vreun fel. Cei care își vor da votul sunt 7 la număr. Fostul președinte al Academiei Române Ionel Haiduc, primarul Capitalei Gabriela Firea, senatorul Ecaterina Andronescu, doctorul Șerban Brădișteanu, fostul președinte al PSD Mircea Joană, fostul director al SRI Costin Georgescu și generalul Constantin Degeratu. Ce se întâmplă în astfel de situații în Consiliul de Onoare, explică Ecaterina Andronescu. După ce Consiliul constată că sunt întemeiate sesizările de acolo, este invitat cel pentru care s-a făcut sesizarea, după care Consiliul prin vot ia o decizie. Cel care are puterea de decizie potrivit legii este președintele României. Ordinul Steaua României este cea mai înaltă distincție a statului român. Din cei 750 care au primit-o până acum, doar 3 au fost acuzați de-a lungul timpului de defăimare a României. Pastorul Laszlo Tökes, liderul UDMR, Kelemen Hunor și acum eurodeputatul Cristian Preda. Dacă lui Laszlo Tökes i s-a retras decorația, în cazul lui Kelemen Hunor, președintele Klaus Iohannis a ignorat raportul Consiliului de Onoare. Ascultați știrile Europa FM. România este solidară cu Marea Britanie și condamnă ferm utilizarea unui agent neurotoxic de tip militar pe teritoriul unui stat aliat, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București. De asemenea, secretarul general al ONU consideră inacceptabilă folosirea acestor substanțe în atacarea fostului spion rus Serghei Skripal. Cazul fostului spion otrăvit a fost discutat aseară la ONU într-o reuniune a Consiliului de Securitate. Rusia este responsabilă, acuză Washingtonul, Moscova respinge însă toate acuzațiile. Iar Marea Britanie a suspendat contactele bilaterale cu Rusia și a expulzat 23 de diplomați ruși. De asemenea, Londra va anula o invitație adresată ministrului de externe rus de a vizita Marea Britanie și nu va trimite niciun oficial sau membru al familiei regale la campionatul mondial de fotbal din acest an din Federația Rusă. Ștefan Leonte. Autoritățile britanice vor putea reține de acum persoanele suspectate de activități ostile pe teritoriul Regatului Unit și vor înăspri legislația în acest domeniu. Totodată vor fi înghețate activele rusești dacă se dovedește că sunt folosite pentru a compromite securitatea Regatului Unit, care va începe acțiuni de contraspionaj. Potrivit Londrei, Kremlinul ar fi avut un termen limită pentru a explica tentativa de asasinare a fostului spion. În contrapartidă, diplomații ruși au răspuns că Moscova nu acceptă ultimatumuri, iar acuzațiile nu sunt bazate pe probe și aduc în discuție negocierile pe tema armelor nucleare. Pe de altă parte, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a respins acuzațiile. No, there is no progress. There is only regression, actually. Nu înregistrăm niciun progres. De fapt, regresăm. Nu am primit nicio solicitare oficială din partea Marii Britanii în legătură cu domnul Skripal și fiica sa. Le-am spus că vom fi gata să le răspundem la întrebări dacă ei vor continua cu acuzațiile legate de folosirea armelor chimice interzise, dar, repet, nu avem nicio solicitare. But there has been no request coming from them. Liderii europeni au solidarizat cu Londra. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat că sancțiunile propuse de Theresa May vor fi discutate săptămâna viitoare. Știrile Europa FM la final, vreme în continuare caldă pentru această dată din an, chiar dacă valorile termice vor fi mai scăzute decât ieri, mai ales în jumătatea nordică a țării. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 8 și 18 grade, plouă astăzi în nord, centru și est și izolată în restul țării, iar la munte precipitațiile vor fi mixte. O zi caldă se anunță și în capitală, cu o maximă de 15-16 grade, trecător însă va ploua slab în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Indian Wells. Lidera mondială a avut un meci greu aseară în sferturi cu croata Petra Martic, dar s-a impus în cele din urmă cu 6-4, 6-7, 6-3 după 2 ore și 23 de minute de joc. În decisiv, românca a fost condusă cu 3-1 pentru a câștiga apoi 5 game-uri la rând. Simona Halep va juca pentru un loc în finală cu japoneza de 20 de ani Naomi Osaka. Aceasta a învins-o surprinzător în această dimineață pe a cincea favorită, Carolina Plișcova, 6-2, 6-3, iar în primele tururi le-a eliminat pe Sharapova și Radvanska. Halep a învins-o pe Naomi Osaka anul acesta la Openul Australiei. FC Barcelona a trecut cu 3-0 de Chelsea și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Messi a marcat de două ori și de fiecare dată a trimis mingea printre picioarele portarului Courtois, prima oară în minutul 3. Starul argentinian a ajuns la 100 de goluri în competiția de top. Dembélé a făcut 2-0 în minutul 20, apoi Chelsea a avut mai multe ocazii importante de gol, printre care și două bare până la final. Amintim, la Londra a fost 1-1. Tot aseară, Bayern München a învins-o cu 3-1 la Istanbul, după 5-0 în tur pe Beşiktaş. În ciuda avantajului confortabil din prima manșă, antrenorul Jupp Heynckes nu a amenajat niciun titular și bavarezii au deschis scorul în minutul 18 prin Alcantara. În sferturile Ligii Campionilor s-au mai calificat Real Madrid, Manchester City, Juventus, FC Sevilla, AS Roma și FC Liverpool. Tragerea la sorți va avea loc mâine. Ultima reprezentantă a basketului masculin românesc în cupele europene, UBT Cluj, a fost eliminată din FIBA Europe Cup. Campioana națională antitră s-a oprit în optim, învinsă și în retur de Donar Gröninger, 76-69 pe teren propriu. Clujenii au pierdut prima manșă la 28 de puncte diferență, iar olandezii au mai învins de două ori și în faza grupelor. Watson și Sakic au fost aseară cei mai buni marcatori ai lui UBT cu câte 13 puncte. N-am mai avut pronosticuri aseară, cine știe ce, că na, am mizat toți pe victoria Barcelonei și uite că s-a întâmplat. Deși câteodată fotbalul e nedrept. Nedrept. Nu e nedrept, e nedrept. Dom'le, am zis 3-0. Pentru cât de ce? Ai zis 3-0? Da. A zis 3-0? Habar n-am, nu știu, ai zis 3-0? A zis 3-0, îl credem pe cuvânt. Eu așa cred. A zis 3-0. Așa, bine, mi se pare că am zis. Bine, ai zis că îi bate rău. De asta spuneam că nu e, adică Chelsea a avut ocaziile aseară, clar. Însă era 2-0 din minutul, da, 20 și oarecum normal s-a dus meciul în partea aia. Însă Barcelona l-a avut pe Messi. Asta. De două ori i-a dat urechi, cum se spune, lui Courtois, săracu, mamă, iar primul gol în minutul 3 l-a dat dintr-un unghi de 20 de grade față de poartă. A fost ceva incredibil. A la Messi. Da, e genial. Nu, deci se potolește. Voi v-ați uitat și la meci? Pe da, cum? Și la Hai Simona. Hai Simona, bravo Simona. Simona a învins-o pe Petra Martic, o jucătoare care nu, al cărei nume nu spune nimic, dar care este în ascensiune și a avut rezultate foarte bune la Indian Wells. Acum va avea de-a face din nou cu Naomi Osaka, pe care, cum spuneam la știri, a învins-o la Openul Australiei, dar care și ea este în mare formă acum, o puștoaică de 20 de ani care joacă excelent și care, iată, a învins-o categoric pe Carolina Pliskova, una dintre jucătoarele de top ale circuitului WTA. Să vedem ce face Simona mâine. Hai, Simona. Ne pregătim. Bine, între timp, voi, ca să faceți și voi ceva, înscrieți-vă la dublu sau nimic. Ce naiba voi avea? Înscrieți-vă. europafm.ro, vă așteptăm acolo. Este ziua internațională Povră Diablă, sau cum îi zice. Asta, la mulți, da, ani, da, Luca, da. Bastia. Mulțumesc frumos. La mulți ani. Hai, uite, spunem acum, de la început, lăsăm toată emisiunea colegilor care ne ascultă să-ți transmită mesaje de la mulți ani. La mulțumesc. Mulți ani. Incroyable, on t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours dessus par un misérable, une pauvre fille anéantie par un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras d'inconnus que tu crois charitables. Pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. Pour un fils de salaud qui tue avec des mots. Un fumeur, un macho que tu avais trouvé beau. Un petit escroc à qui tu donnais trop. Qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Effroyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours dessus par un misérable. Une pauvre fille anéantie par un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées,